Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Былыя палітвязні пасля вызвалення мусяць стаць у міліцыі на прафілактычны ўлік. Статкевіч мае 8 гадоў такога ўліку, Алінєвіч, Васьковіч і Пракапенка па 5, Рубцоў 2 гады. На такі тэрмін у іх застаецца нязнятая судзімасць і няма права абірацца. Курсы даляра і еўра сёння зноў паставілі рэкорды. Абвал беларускага рубля прывёў да чэрга ў банках і абменных пунктах. Улады заяўляюць, што беларускія банкі не збіраюцца ўводзіць абмежаванне на продаж валюты. Місію АБСЕ на выбарах у Беларусі адчуліць французскі дыпламат Жак Фор. Лукашэнка 3 верасня наведае Кітай. Ён возьме ўдзел у святкаванні 70-х угодкаў перамогі Кітаю ў антыяпонскай вайне. Амбасадар Ізраілю Йосеф Шагал пакідае Менск у сувязі з завяршэннем кадэнцыі. Чаму беларускія ўлады нават падчас выбарчай кампаніі не могуць спыніць падзенне нацыянальнай валюты? Ці магчыма даць прагноз наконт далейшых зменаў курсу? На гэтае ды іншае пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць эканамісты Змісер Крук і Яўген Прайгерман. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Вось ужо некалькі дзён ідзе імклівае падзенне беларускага рубля. Чаму ўлады, ну скажам, моўчкі на гэта назіраюць? Ці сапраўды, як сцвярджаюць эканамісты, зараз у фармаванні курсу рубля ўлады нічога не могуць зрабіць, а многія вот гэтаму сцвярджэнню не вераць? Ці проста вось рэаліі эканомікі такія, што нават на фоне прэзідэнцкай кампаніі эканамічныя ўлады вырашылі, што прасцей будзе ў гэты момант адпусціць рубель, чым змагацца з трыманнем ягонага курса? Яўген, як вы лічыце? Па-першае, нават і казаць жа, пакуль што асабліва няма чаго, вось акрамя таго, што, напрыклад, было сказана ў заяве нацыянальнага банку, то бок нейкія такія агульныя фактары, якія ўплываюць на курс утварэння Беларусі. Нешта большага, асабліва там на перспектыву, што як будзе і можа адбывацца, улады вось так палітычна менавіта сказаць, напэўна, сёння і не могуць. Ну і па-другое, я думаю, што сапраўды сёння такая сітуацыя, што нягледзячы на прэзідэнцкія выбары, стрымліваць курс дастаткова цяжка. Не тое, каб гэта было немагчыма зрабіць тут і зараз, але ж усё ж такі мы ўсе разумеем, што жыццё пасля прэзідэнцкіх выбараў будзе, і гэта пакуль што не тыя прэзідэнцкія выбары, якія нейкі крыж для ўлады на гэтым жыцці ставіць. Так што, напэўна, ось гэтыя два фактары ў асноўным і могуць аб'ясняць, чаму такое маўчанне пакуль што адбываецца. Ну, ў беларускай традыцыі, скажам так, часцей было, калі на выбарах якраз все было стабільна, згадаем хаця б 10-й год, а ўжо пасля іх адбывалася дэвальвацыя і даволі радыкальная. То, што зараз вось улады, скажем, не могуць трымаць гэты курс. Ці, можа быць, проста вось яшчэ ўсё-такі паўтары месяцы яны вырашаюць, што лепш гэта непазбежнае зло зараз зрабіць, а ўжо верасень і кастрычнік будзе адносна стабільна, як вы лічыце? Ці магчымы такі варыянт? Мне так падаецца, што сёння такая сітуацыя, што вось я казаў, сёння абсалютна незразумела, асабліва з палітычнага пункту гледжання, як увогуле тут сябе паводзіць і чаго чакаць ад коштаў на нафту, ад таго, той дынаміцы, што ёсць па расійскаму рублю. Таму ладамі нейкія стратэгіі палітычныя і ў дачыненні да гэтай прэзідэнцкай кампаніі выбудоўваць дастаткова цяжка. Гэта насамрэч таксама тыпова для беларускіх уладаў, калі яны не зусім разумеюць, што як адбываецца і можа адбывацца, то крышачку пачакаць, пакуль нешта ці пачне праясняцца, ці Александр Лукашэнка ўжо сам такім палітычным загадам ім распавядзе, што як рабіць. Ну, выглядае так, што пакуль Александр Лукашэнка таксама стрымлівае сябе, хаця там па іншых паказчыках, па тых жа заробках ці па пенсіях мы бачым, што ўжо заявы розныя пайшлі, ці там пра ваенную эканоміку, а канкрэтна па курсу пакуль так не ўпэўнена. Так што я думаю, што гэта вось справа бліжэйшых дзён, калі больш-менш нейкая стратэгія будзе вымалёўваць. Але ж я не думаю, што нам трэба вось так 100% абапірацца на той досвід, які быў у ранейшых кампаніях, ну таму што сапраўды ўсё ж такі сітуацыя шмат у чым іншая. Яна іншая ў палітычным вымярэнні, вось гледзячы на ўнутрыпалітычныя працэсы, як гэтая кампанія развіваецца. Яна іншая у такім геапалітычным вымярэнні, тое, што адбываецца вакол краіны ў рэгіёне. Ну і зразумела ў эканамічным. Яна куды менш такая стабільная, ці нават стабільнае слова не самае лепшае, але ж перспектыўная, чым была ў ранейшыя гады. Дмітрий, вось недавно у папярэдняй экспертызе один з аналітыкаў удзельнікаў Вадзім Ёсуп сказаў, што зараз курс беларускага рубля вельмі моцна залежыць ад курсу расійскага, от па новых правілах курсу ўтварэння, не тое, што раней. І фактычна, ну, калі падае расійскі рубель, то няма ніякага выхаду ў беларускага рубля, як падаць разам з ім. Ці вы згодны з такой ацэнкай? Так, згодны. На жаль, гэтая залежнасць ёсць, яна дастаткова палочная. І памылка было б казаць, што яе не было раней. Таксама была цесная сувязь паміж беларускім рублём і расійскім, але ж гэта стрымлівалася даволі штучным кіраваннем курсу ўтварэння ў адносінах да беларускага рубля. І таму мы назіралі ось такія скачкі, які быў у 2011 годзе, у снежні мінулого года. То бок, калі расійскі рубль, сыходзячы з адмоўных шокаў на сусветных рынках, там па ўнутраных махачынах, звязаных з Украінай і гэтак далей, ён астатнім дэвальвываўся. Нашы ўлады некаторы час жадалі падтрымліваць той узровень, які склаўся на той момант, але ж не маглі падтрымліваць гэтую сітуацыю там больш месяца ці два, і ў выніку вымушаны былі даволі хутка істотна аднакратна дэвальваваць рубель. Зараз сітуацыя істотна адрозніваецца тым, што ўлады фактычна прызналі, што, як кажуць эканамісты, раўнаважны курс рубля, ён залежыць ад расійскага, і сыходзячы з таго, што наша эканоміка, ну, зашмат прывязана да расійскай, мы ў выніку рэагуем на неўласцівыя нам шокі, такія як нафтавы шок і гэтак далей, і не ўмешваючыся напрамую празмернага курсу ўтварэння, і атрымоўваецца такая дынаміка, якую мы бачым сёння. Удзельнікі сённяшняга выпуску экспертызы свабоды, эканамісты Дзмітрый Крук і Яўген Фрэйгерман. Вядучы Віталь Цыганков. Калі б спрабаваць прагназаваць курс беларускага рубля, та любімая тэма, якую якраз, напэўна, людзі чакаюць ад экспертаў і журналістаў, што б вы рызыкнулі сказаць на гэты конт? Маецца на ўвазе, ці ёсць нейкія чыннікі, якія могуць, ну, скажам, хаця б бліжэйшы час спыніць дэвальвацыю, якую мы назіраем сёння, ці дастаткова ўсё, скажам, гуляе на гэты момант супраць беларускага рубля, а менавіта падзенне цэнаў на нафту, падзенне расійскага рубля, ці ўсё-ткі ёсць нейкія, ну, станоўчыя матывы, скажам, тое, што беларускія эканамічныя ўлады ўсё-ткі не дапускаюць лішнія наяўнасці, тое, што хаця б у людзей не павышаюцца заробкі і наяўных грошай у людзей не так шмат. Чаму пры ўсіх гэтых, вось, што я пералічыў чынніках, тым не менш адбываецца такое рэзкае падзенне? Дмітрый, як вы лічыце? На мой погляд, так, приблизно, за этой лишь не будет стоять некие разлики, но приблизно соотношение внутренних и внешних факторов на сегодня, я бы сказал, 280 на 20 корысть внешних факторов. Тобок, яны являются доминующим чинником того, что сегодня отбывается. С внутренних факторов, что уплывает негативно на курс рубля, та тенденция, якая позначилась в початку червня, и например, конце мая, еще, начался зворотный шлях с депозитов беларускіх рублёў, даляр США, евро і іншую замежную валюту, але большасць іншых унутраных чыннікаў вона ўсё ж такі стрымлівае. Давайце нагадаем, што гэта зняцце з беларускіх рублёвых дэпазітаў пачалося ў тым ліку з-за таго, што зніжаліся працэнты, ўлада змагалася супраць інфляцыі, і вось да чаго гэта прывяло, так? Працэнты зніжалі не для таго, каб змагацца супраць інфляцыі, хутчэй іх зніжалі, каб штурхнуць эканамічны рост, каб былі меншыя перашкоды для росту, таму што ўлады, безумоўна, яны хвалююцца не толькі аб тэмпах інфляцыі, яны хвалююцца і аб росце ВУПа. Вось з гэтым паказчыкам таксама вялікія праблемы. І працэнтная палітыка, яна хутчэй была накіраваная на тое, каб вось гэтыя перашкоды для дарагіх крэдытаў зняць і каб неяк прыштурхнуць інвестыцыйны попыт у эканоміцы. І так, згодна, гэта было адным з чыннікам таго, што дэпазіты пачалі перанаўляцца ў замежную валюту, але ж гэтая рэакцыя насельніцтва, яна была досыць чаканая, і кіраўніцтва Нацбанка, там, на прэс-канферэнцыі, Калаўры і шмат пускіраўніцтва банка, яны чакалі гэту рэакцыю. Але ж у сукупнасці, калі аб'яднаць усе фактары, большасць унутраных фактараў, акрамя вось гэтага перафармлення дэпазітаў у даляры, яны стабілізуюць рубль. Але ж знешнія фактары, яны нашмат больш уплывовыя. Калі прагнозаваць, больш-менш адэкватны прагноз стрымаюся, каб даваць, ёсць, таму што як я казаў, 80% на мой погляд гэта знешнія фактары, а што будзе з нафтай і што будзе з Кітаем, настолькі розныя падыходы гучаць, настолькі розныя спрэчкі, менавіта там толькі з нафтай, сыходзячы з угоды з Іранам, з попытам Кітая, таму даволі цяжка прагназаваць, але ж, ну, вось такі прыблізна я б назваў яго не прагнозам, а чы нейкім чаканнем. Ну, як мне падаецца, дно у нафтавых цэнах дзесьці прыблізна ўжо дасягнута. Я асабіста не веру ў тое, што нафта там істотна прападзе ніжэй за 40 даляраў на працяглы перыяд. І сыходзячы з гэтага, ажадаць далейшай і істотнай дэвальвацыі я падставаў не бачу. Калі наадварот будзе нейкі шлях не так, то будзе падымацца нафта ў цане, неяк умацуецца расійскі рубль, я цалкам натуральна дапускаю, што можа быць не такі вялікі, як мы бачылі па памеры дэвальвацыі, але ж невялікі шлях назад і беларускага курса польскага рубля. Такога гісторыя амаль не бывала, толькі вельмі караценькія былі адскокі беларускага рубля. А калісьці ўсё падбываецца ўпершыню. Добры Евген, ваш прагноз і ў тым ліку не толькі, скажам, эканамічны, вось пра гэта Зміцер сказаў даволі шмат, а такі эканамічна-палітычны, як улады будуць рэагаваць на гэта чарговае і, відаць, для многіх нечаканае падзенне беларускага рубля, ці будуць яны імкнуцца супакоіць насельніцтва, як Лукашэнка сказаў на сваёй прэс-канферэнцыі для незалежных СМІ, што ўсё будзе нармальна, не абгрунтоўваючы гэта па пунктах, ці яны просто будуць маўчаць і чакаць, калі запрацуюць тыя фактары, пра якія казаў Зміцер, і рубель умацуецца. Ну, зразумела, што вось у гэтых умовах, калі сапраўды знешнія фактары гуляюць першую ролю, тут насамрэч улады такой невялікай краіны, як Беларусь, прытым фінансава не асабліва паспяховыя, канешне, абмежаваныя ў всіх тых захадах, якія яны могуць рабіць, і гэта першы такі фундаментальны чыннік, другое, і вось я гэта ўжо згадываю, я думаю, ўсё ж такі сапраўды, калі не на 100%, то адсотка на 95-96, ва ўсіх ва ўладзе ёсць разуменне таго, што вось тая сітуацыя, якая на сёння, яна якасна іншая, і нават тыя захады, якія спрацоўвалі ці давалі нейкі часовы эфект раней, яны сёння, ну, асабліва непрымальны. І таму тут прагназаваць, канешне, у гэтай сітуацыі як паводзіны беларускіх уладаў, гэтак і дынаміку на сусветнай эканоміцы, гэта і па нафце па коштах, і па тых біржавых паказчыках ўсё сёння ёсць тое, што адбываецца ў Расіі, ну вельмі цяжка. Іншая справа, што, ну, сапраўды, вось досвед такі палітэканамічны нам паказвае, што, канешне, у самыя крытычныя моманты асабіста Александр Лукашэнка ўсё ж такі вяртаецца да нейкіх адміністратыўных мераў, якія давалі пэўны палітычны вынік яму раней, і ён ідзе на жорсткія загады патрабаваннем не таго, што можа патрабаваць нейкай эканамічнай рашаіснасці і рацыянальнасць, а тое, што ён лічыць патрэбным, справядлівым там для грамадства ці проста неабходным для палітычнага моманту. І таму, канешне, я думаю, што так ці інакш, калі становішча будзе вось такім, якое яно ёсць, і нават пагаршацца, то рытарычна мы шмат чаго будзем чуць, і шмат якія заявы могуць рабіць, і нават некаторыя спробы там на вельмі непрацяглы час можа крыху пакіраваць курсам беларускага рубля. Але ж, ну, зноў ж такі, я падкрэслю, мне падаецца, гэта шмат у чым унікальная сітуацыя, ось як Дмітрий сказаў, ўсё калісьці бывае ўпершыню, і я не выключаю, што ўпершыню такога кшталту фінансавая нестабільнасць будзе праходзіць разам з прэзідэнцкай кампаніяй. Але ж, канешне, тут і яшчэ адзін фактар, як увогуле грамадства будзе сябе адчуваць ось на фоне такога фінансавага стану, як там апанент уладу, ці будуць яны моцна разыграваць гэтую сітуацыю і нерваваць уладу дзеля таго, каб ісці на нейкія, ну, зусім ужо непрыемныя крокі, ці прыемныя, але ж тыя, якія пасля выбару могуць проста прывесці да некаторых яшчэ больш сур'ёзных праблемаў. А тут мы мусім яшчэ ўлічваць, што ўсе мы збіраемся жыць і пасля прэзідэнцкіх выбараў, і больш за тое весці гаворку з некаторымі фінансавымі інстытуцыямі наконт патэнцыйных крэдытаў. Удзельнікі сённяшняга выпуску экспертызы свабоды, эканамісты Дзмітрый Крук і Яўген Фрэгерман. Вядучы Віталь Цыганкоў. Вы чуеце гэтую перадачу, бо вы неабыякавы чалавек. Бо вас цікавяць праўдзівыя навіны. Бо вы самі цікавы суразмоўца. Бо вы любіце свабоду. Бо свабода працуе для вас. ад 6 до 9 вечера, а 7 раніцы на коротких хвалях. Ад 10 до 11 вечера на середней хвалі 1386 кГц. І заўсёды ў інтэрнэце свабода.орг.